Állandóan attól kellett tartani, hogy Péternek milyen hangulata van. Attól féltem, hogy nem fogja abba hagyni ezt az abúzust. És a Péter kijött a szobából, odajött a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett járkálni késsel a kezében a házban. Ezt Varga Judit mondta volt férjéről, Magyar Péterről, a Hajdú Péter műsorában a Frisbee-ben. A videóban az is elhangzik, hogy Magyar Péter folyamatosan azzal próbált a sakban tartani, hogy az autója elé állt, hogy kukákat borított az autója elé, vagy éppen beült a kocsi hátsó ülésére, amivel Varga Judit el akart hajtani. De állítása szerint olyan is történt, hogy elvette a táskáját és bezárta őt egy szobába. Varga Judit először állt nyilvánosság elé, miután a kegyelmi botrány miatt távozni kényszerült a közéletből. Az interjúban nem esett szó a kegyelmi botrányról, ami miatt alig több mint egy hónapja Varga Juditnak távoznia kellett a közéletből, illetve a kedden nyilvánosságra hozott hangfelvétel tartalmáról sem. Miért is esett volna szó arról a hangfelvételről? Hiszen Hajdú Péter előre bocsájtotta, hogy ő nem szeretne a Rogán médiának, ennek a lejárató gépezetnek az egyik alkatrészévé válni. Így aztán ennek a beszélgetésnek a során ugyan miért is esett volna szó arról a hivatali visszaélésről, arról a vesztegetésről, amiről az egykori igazságügyminiszter, hiszen csak igazságügyminiszter volt. A rendszerváltás utáni legnagyobb botrány. Igen, amiről pontosan tudott az igazságügyminiszter, hogy megvesztegették az ő közvetlen helyettesét. De tudod mit? És nem pusztán megvesztegették, hanem utána Rogán Antalnak az emberei bementek az ügyészségre, és az ügyiratból dokumentumokat csempésztek ki. De tudod, mit ne essen és ő erről tudott, erről. És ő erről tudott, és otthon erről ezt elmesélte. Hát nyilván csak azért mesélte el, mert rettegett. Annyira rettegett a férjétől, aki könyveket sodor le a polcról, hogy a további könyvek lesodrásától visszarettenve, a belső szobába, tudod, visszamenekülve, egy régi-régi dalt felidézve, más választása sem volt, mint mesélni a benti dolgokról, a hivatali visszaélésekről, arról, hogy a Tóni így menekülhetett meg a további könyv lesöprések elől. Bele, hogy azzal nyugtatod meg a férjedet, hogy arról beszélsz, hogy Polt Péter megpróbált kihúzni anyagokat a egy nyomozásból. Most már igen, és így véget ér a, véget ér a pokol. Véget ér a pokoljárásod otthon. És nem kommentálod az 1 óra 45 perces Hajdú Péterrel történő beszélgetésben, ahol egyébként 5 perc közéletre, politikára azért csak rácsúsznak a végül. Nem, jól, hát az jól egy bulvárműsor. Nem kommentálod azt, hogy bár azt állítod, hogy Magyar Péternek azt mondta, amit hallani szeretett volna. De amúgy igazat mondtál? Mm. Tehát amúgy egyébként ez így van? De például megkérdezed, megöltem az anyámat, és én azt mondom, ó, hát meghalt. Akkor én válaszoltam a kérdésre, vagy nem? Nem, megöltem az anyámat. Aznap nekem rettenetesen kellett félnem, mert a férjem csúnyán beszélt velem. Na igen, de megölted az anyádat? Féltem nagyon a férjemtől, rettenetesen bánt velem, és a könyveket lesodorta a polcról. De figyelj, visszatérve a kegyelmi ügyről, hogy nem jött szóba ebben az interjúban, egy elég hosszú interjúban. Persze, hogy nem jött szóba, hát hiszen Varga Juditnak mondjuk a teljes egzisztenciája jól ment rá arra a kegyelmi ügyre. Tehát értelemszerűen nem beszélünk róla, hogy ő így hátravonul, visszavonul a közélettől. Arra nézve, hogy ez teljesen világos, hogy mondjuk ezt Hajdú Péter miért csinálta, vagy legalábbis számomra, én szerintem azért, mert neki volt egy csúnya ügye, ugye egy ilyen közel 500 millió forint értékű adócsalásos sztoria, ami után neki nem kellett börtönbe mennie meglepő módon, 5 millió forint bírsággal, meg egy felfüggesztettel megúszta, és szerintem ez volt az a pont, ahol azt mondták neki, hogy na... Majd mi is kérünk tőled valamit. Most van az, amikor kérünk tőled valamit, csinálj egy ilyen jó kis interjút. Egyébként nem tudjuk, hogy Magyar Péter verte-e, bántalmazta-e, abuzálta-e a feleségét. De a vádakat ismerjük, hogy mi a vád. Nem tudjuk, hogy verte-e a feleségét, de azt tudjuk, hogy nincs olyan vád, hogy verte. Olyan vád van, hogy könyveket söpört le a polcról, és egy olyan vád van, hogy a nadrágját hozzávágta. Igen, az övcsat hozzáért. És hogy így a csat hozzáért. Lehet ilyen vád, nem tudjuk. Lehet, de tudod, eddig nem hangzott el, pedig igen. Túl vagyunk a mély interjún a Hajdú Péter, és túl vagyunk azokon a Facebook bejegyzéseken, amikben ő kiöntötte a szívét a nyilvánosságnak. Okay. Csak tudod, különös, hogy nem a rendőrségre megy. Miért is bízna az igazságszolgáltatás intézményeiben egy egykori igazságügyminiszter? Nem tudjuk, még lehet. Hajdú Péterhez kell menni az ilyen ügyekben. Tudod, és ez volt az a kurzus, amelyik ágált a MeToo ügy ellen, meg a MeToo ügyek ellen, meg a MeToo gyakorlata ellen, hogy a nyilvánosságot hívják segítségül akkor, amikor hát ott vannak a hatóságok erre vonatkozóan, és hát maga az igazságügyminiszter mondta azt, hogy Magyarországon a az áldozatvédelem maradéktalanul teljesül. Igen, és hogy az isztambuli egyezmény aláírása az meg, vagy ratifikálása az meg egy hisztériakeltés. Persze, most viszont előjött ez a hisztéria. Értjük, hogy miért, tudjuk, hogy miért, azért, hogy az egész, hogy a fókuszunkat levegye arról, ami az eredeti ügy, az, hogy Magyar Péter egy hangfelvétellel próbálta bizonyítani, hogy a magyar igazságszolgáltatás az hatalmi érdekeknek van alárendelve, és nem függetlenül működik. Még csak ez sem az eredeti ügy. Az eredeti ügy ebben az esetben az ügyészségen feltételezett korrupció. Igen, de az lényegében meg az, hogy eredeti ki, ügy, hogy a Kándre ügye, amit szintén nem kommentáltunk. Igen, de itt. Hogy egy miniszter embere, vagy valaki-e, az kihúzathat, a legfőbb ügyésszel kihúzathat anyagokat, vagy adatokat egy nyomozati anyagból. Ez az eredeti ügy, és erre kéne fókuszálnunk, és ehhez képest ugye a Rogáni Média némi töprengés után feldobta ezt a MeToo-t, és most ez van. És ez nem zárja ki azt, hogy volt bántalmazás, és én nem tudok ebbe véleményt mondani. Nem, amit, semmit nem zár ki, természetesen. Amit először olvastam a Varga Judittól ezzel kapcsolatban, nekem, tehát ilyenkor az ember kénytelen a megérzéseire hagyatkozni, megpróbálja kiolvasni, hogy ebben az egész, ebben mi van, milyen dinamika működteti ezt, és amit én láttam az első szövegében, egyértelműen olyan érzésem volt, hogy ezt nem ő írta. Mintha így le lett volna diktálva, hogy valaki ezt megfogalmazta mert neki, mit éreztél, hogy ezt amikor így láttad kell. Viszont cserébe. Mit? Számomra jóval hitelesebb volt szóban a Varga Judit, mint, ja, Hajdú mint írásban. Hajdú Péter? Mm-hmm. Mint Hajdú Péter? Nem, úgy értem, hogy arról van szó az interjújáról. Hajdú Péter nél a Varga Juditnak a szereplése hiteles volt, akkor hadd idézzek fel a Hajdú Péternél vendégeskedő Varga Judit szavai közül egy néhány leleplező természetű mondatot. Varga Judit így fogalmazott Hajdú Péternek. Fel vagyok rá készülve, hogy a narcisztikus düh az pusztító, az kegyetlen. Tehát nem fogok meglepődni akkor, hogy mikor én meg elkezdtem üvöltözni, ideges voltam, esetleg még mondjuk pofon vágtam, ő erről majd elkezd írni, de ezt tudod olyan, amikor tűr az ember, mert bántják. Én egy egyenes szándékú ember vagyok, nincsenek hátsó szándékaim, az ilyen nem tud ezzel mit kezdeni, ezzel a helyzettel, hogy miért ilyen irracionális velem valaki. Pont a gyerekei anyjával. Nos, hát Varga Judit ebben a beszélgetésben egy kicsit kiesett a szerepéből. Egy beismerő vallomást hallott. Tett egy vallomást arra vonatkozóan, hogy ő viszont megütötte a férjét. Ellentétben a férjével, akivel szemben az a vád, hogy könyveket sodort le a polcról, meg a nadrágját odavágta. Meg egy elég komoly sor ilyen gaslighting kifejezés, no, az egysejtű kockával, meg a szánalmasozással nyilván. Aha. De valóban nagyon találóan rámutatta, hogy az a vád viszont még Varga Judittól sem hangzott el, hogy megütötte. Na, pont az ellenkezője meg most elhangzik. Tehát az egy van, tréler, hogy mi jön a éve. Varga Judit fel van készülve. De miért van erre felkészülve? És miért olyan nagyon fontos, hogy ezt előre bocsássa? Arról van szó, hogy ő viszont megütötte a férjét, és most gyártja le a magyarázatot erre vonatkozóan, hogy ez miért volt jogos. Na most kéne a szélső jobboldali MeToo szektának, milyen érdekes szókapcsolat, nem? Ennek a szélső jobboldali nemzeti radikális MeToo szektának az érzékenységére hallgatni. Milyen az, amikor valakit, egy férfit családon belül fizikailag fenyítenek. Szóval az van, hogy a vád, ami Magyar Pétert éri, az leginkább verbális bántalmazásra vonatkozik. A beismerő vallás. Bezárta, meg autójába beült, nem hagyta elmenni, az ilyen. Igen, egy nagyon rossz házasságra vonatkozik. A beismerő vallomás, az meg családon belüli fizikai erőszakra vonatkozik. Na most ez a szituáció. Hogy a legjobb tudomásunk szerint, az eddig elhangzottak alapján, Magyar Péter nem ütötte meg Varga Juditot, Varga Judit meg megütötte Magyar Pétert. Itt tartunk. Méghozzá ezt nem Mendemondából, hanem a Varga Judit szájából. Varga Judit, hát az igazságügyminiszter mondja. Csak hogy Varga Judit akkor nem nőverő. Hát nem, semmiképpen. Bár állítólag Magyar Péter volt gyesen, és akkor akkor egy kicsit azért már... Egy kismamát. Kicsit egy kismamát. Kicsit kismamát, tehát végül is egy kismamát ütött vagy meg. Lehet, hogy három gyerek közül valamelyikkel, igen. Azért Magyar Péter is megágyazott talán már a Partizan interjúnak a végén, hogy tisztában van vele, hogy támadások fogják érni a Rogáni propaganda gépezet részéről, és lesz majd nőverőzés. Tehát az, amit itt most taktikai előkommunikációnak gondolunk a Varga Judit részéről, azt akarjuk a Magyar Péternél is. Hogy nem lett ilyen vád, hogy nem lett ilyen vád, hogy megverte. Itt meg elhangzik, hogy mondjuk, hogy én pofon vágtam. Jó, viszont visszatérve oda, megint csak az, hogy tehát itt most ez egy ilyen nagyon turbulens ügy, és egy percről percre jönnek az újabb, meg újabb infók, adatok, meg terelés, meg sztori, meg minden, meg vád, meg tehát itt megy a sárdobálás. Ilyenkor nagyon nehéz ebből bármit kihámozni. Én mindig azt próbálom megnézni, hogy nem az egész mögött mi van. És hogyha megnézem, hogy egyébként Magyar Péter, amikor a színre lépett, amikor a nyilvánosságra lépett a kegyelmi ügyben, akkor milyen látványosan és hosszasan és gyakorlatilag egy hónapon keresztül nagyon lojálisan védte a volt feleségét. Én mindig azt éreztem, hogy milyen rendes ember, hogy nem akarja ezt az asszonyt ebbe belekeverni, hogy valahogy ő teljesen függetleníteni akarja magát tőle, hogyha támadják, őt támadják majd, és ne a nőt. Na most a Varga Juditot azért, és ő nem akart, és ő látszott, hogy nem is akar egyáltalán, tehát amint lehetősége volt, a Varga Judit kilépett a közeledből, hátralépett, elvonult, meg se nyikkant. Semmi, érted? Volt egy olyan ügy, amiben belebukott de mindenki. De visszahívták. És most egyszer csak, mintha azt mondták volna neki, hogy nem Judit, még él a szerződésed, neked ide még ki kell ülni, és ezt meg ezt el kell. De nem ez, az, ami, nem ez az, amire utalt a Magyar Péter, hogy ez egy maffia, honnan nem lehet kiszállni? Hát igen, méghozzá ezt is állítólag a Varga Judit mondta neki. Na most én teljesen ezt érzékelem, és van egy olyan érzésem, és persze ezt nem tudjuk, és nem is akarom őt coming out-oltatni semmivel, de olyan érzésem van, hogy őt valami nagyon súlyos dologgal zsarolják, nem tudom, mi az, amit ő nem akar, hogy mindenki tudomására jusson, és ezért az neki nagyon fájna, és ezért bevállalja ezt a fájdalmat, ezt a szenvedést, amivel, amivel ez jár, hogy őt most, neki most el kell ezt a szerepet játszania. Én ezt érzem, ez a saját megérzésem. Gondolj bele a gyerekekbe, abba a három fiú gyerekbe, akikkel megajándékozta Varga Judit Magyar Pétert, a saját kifejezése szerint ő ajándékba adta azokat a gyerekeket, és most bánja, tulajdonképpen kárba veszett az ajándék, vagy legalábbis így fogalmaz. Borzasztó szerencsétlenek, tehát hogy egy család, és az most az gondolj bele, hogy az apád az az ellenzék, az anyád az meg a nemzeti az radikális a rendszer. Érted? És ebben a helyzetben te neked meg kell belül hasadnod, vagy le kell hasítanod magadról az apádat, vagy le kell hasítanod magadról az anyádat, vagy neked kell meghasadnod ebben. És az egész ország erről a két emberről beszél, és a lehető legrosszabb kontextusban mindkettőjükről, és ez annyira pokoli, és a magyar közéletnek nem kéne ilyennek lennie. Tehát még egyszer mondom, az eredeti ügyünk az nagyjából az volt, hogy a magyar igazságszolgáltatást azt valakik megszállták, eltérítették, és nem függetlenül működik hatalmi érdekektől, ez az eredeti ügy, és ehhez képest most egy családot belekevernek, és tapossák, és ütik, vágják, az egész olyan, mint egy ilyen gladiátor küzdelem, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy itt ma a kormány bírósági döntéseket, meg ügyészségi nyomozásokat befolyásol. És erről gyakorlatilag egy hangfelvétel van, amin az akkor éppen regnáló igazságügyi miniszter számol be. Kicsit ilyen szomorkodva, hogy hát a Polt Péter az nem ura a helyzetnek, tudod? Hát az a baj, hogy ez azért derült ki, mert nem tudtak mindent kivenni, mert ott is vannak olyan ügyészek, akik dolgoznak. Az, hogy az a kommentár, hogy televíziós sorozatot nézünk, aztán közben ennek a folytatása próbálja a narratívát visszaszerezni, az uralását visszaszerezni, az is szép. Ugye kérdezik többen kommentelők, vagy akár véleményformálók, hogy miért nem valamelyik, nem tudom, M1-es, M1 csatornán, a TV2-n, vagy a Hír TV-ben ad interjút, de azért, mert bulvár interjút szeretne adni. Hajdú Péternek az elérése sokkal nagyobb, mint bármelyiknek ezek közül a média, a TV2-nél talán nem nagyobb, de az M1-nél meg a Hír TV-nél bizonyára. Ráadásul a bulvár nem idegen tőle, sokkal nagyobb az elérése, mint akár több 10 millió forint esetén a megafonosoknak is. Ami a Hajdú Péternél történik, azt a bulvár fogyasztó egyébként eszi. És ahhoz a Hajdú Péterhez megy el, aki egyébként hát mondjuk azt, hogy az ő megítélése nem már messze a narcizmus és a szociopátia észrevételétől, mert ez már többször megfogalmazódott, vagy elhangzott egyszer talán az is, hogy médiapszichopata, amivel utána a bíróságon vitatkozhattatok. Milyen eredménnyel? Hát azzal az eredménnyel, hogy az, hogy médiapszichopata az megállt, legalábbis mondhatom ezt, hiszen ez egy vélemény. Én ott összesen két vádpontban lettem elmarasztalva. Valamilyen kupac volt mindkét esetben, mindkét esetben az Ürülék és Orbán Viktor egyaránt szerepelt a szóképben. Tehát Hajdú Péterrel kapcsolatban az egyik az úgy hangzott el, hogy Hajdú Péter szeretne a miniszterelnöki trónus mellett WC papírrá változni. A másik az úgy hangzott el, hogy a miniszterelnök nem ül le a szarkupaccal egy asztalhoz. Tehát mind a kettőben benne volt a Ürülék, és mindkettőben benne volt a miniszterelnök. Uh-huh. És mindkettőért elmarasztaltak azt, nem mondhatom a független magyar bíróság szerint. Véleményként sem. Hiszen véleményként sem. Nem lehet ez a véleményem, hiszen a miniszterelnök és az Ürülék nem szerepelhet egy mondatban. Hajdú Péternek viszont tűrési kötelezettsége van minden egyéb esetben. Na most ehhoz a Hajdú Péterhez megy el, aki szerintem, akivel kapcsolatban lehet éppen forgatni ugyanazt a narcisztikus kézikönyvet, ahhoz a Hajdú Péterhez, aki nőkkel szembeni visszaélés esetén a Szepesi Niki mellé beültette ugye kicsi bácsit a műsorában. Annó, mert a Hajdú Péter érzéseim szerint egyébként lassan, de változik. De ebbe a műsorba megy el, ahol... Most épp visszaváltozik. Most úgy érzem, hogy itt ez nehezít neki, de ezzel tartozott szerintem. Tök jó, hogy rögtön az elején kikötik, hogy hát majd mindenki azt fogja mondani, hogy a Rogáni propaganda. Ettől még ezt mondjuk, tök jó, hogy a végén kikötik, hogy majd azt fogom hallani, hogy én meg pofán vágtam a férjemet. Hát igen, ez is nagyon érdekes. Ugye nagyobb az elérése, azt mondtam. Én azt gondolom, hogy nem is két felé kell már bontani ezt a sztorit, hanem hogy három felé. Varga Judit forduljon az igazságszolgáltatáshoz bizonyítékokkal, mondta, hogy van neki, SMS-ei vannak, ne nekünk mutassa be, ne ránk nézze, hogy nekünk kell segíteni. Az ország egyik leghatalmasabb erejű jogásza volt, tán most is az, hatalmas a befolyása, az együttérzésünket megkaphatja, az intézkedésnek a dolgában viszont a tömeg megosztottsága, azt hiszem, hogy elfogadható, mint ahogy valaki az 1%-át a menhelyes kutyáknak, valaki az otthon nélkülieknek, valaki egy egyháznak, valaki a rákbeteg gyerekeknek adja, és ettől nem kívánja az összes többinek az érvénytelenedését. Miért kell elküldeni az igazságügyminisztert az igazságügynek, a hatóságoknak a védelmét kérni? Miért kell őt elküldeni? Hát elvileg ő az igazságszolgáltatás intézményeinek a nagyfőnöke volt. Könyörgöm. De nem vesz igénybe. Hát arról van szó, hogy ha a rendőrségre menne, ott kaphatna segítséget, ott jogorvoslatot kaphatna, de ott nem tudná elhitelteleníteni a volt férjét a nyilvánosság előtt. Nem a segítséget akarja kérni, hanem ez egy lejárató kampány, ez Rogán Antal művelete. Igen, de lesz ebből egy per is, és a perben az ügyészség megint csak nem azt fogja megállapítani, hogy a Rogánék anyagokat tüntettek el a nyomozás során, hanem azt fogja megállapítani, hogy Magyar Péter valóban egy narcisztikus pszichopata. De ez két különböző per, ez két különböző, értem, ugye erről beszélek, hogy szét kell választani. Varga Judit a saját ügyében menjen az igazságszolgáltatáshoz. Magyar Péter személyt illetően továbbra is kiváró állásponton vagyok. A rendszerrel szemben felvetett állítások viszont a korrupciós ügyek mind a kettőt függetlenül vizsgálatra szorulnak. Ne vegye el előlünk egyik dolog sem a fókuszt, mert attól, hogy Varga Judit úgy kommentálja a hangfelvételt, hogy hát azelőtt ők veszekedtek, és azt szerette volna mondani, amit Magyar Péter hallani akar, egyébként azt mondta, amit mi is hallani akarunk, és azt mondta, ami először hangzik el a kormány tisztviselőjének a szájából. Ja, szinte látjuk azt, hogy a Varga Péter a könyvespolcon... Magyar Judit? Igen, Magyar Judit. Ahogy a Magyar Péter a könyvespolcon tartja a kezét, mint egy fenyegetőleg bármikor lesodorhatja a könyveket. És a megrettent igazságügyminiszter nem tehet mást, mint hogy hát elmondja, hogy az Antal bizony beküldött embereket az ügyészséghez, csak ne sodort le a könyveket, kérlek, a polcról. Igen, beküldött embereket az ügyészséghez. Most nagyon rettegek, mindjárt elénekelek egy dalt a belső szobában, hogy egy kicsit megnyugodjak, de előtte még elmondom, hogy hát igen, kivettek iratokat, de nem tudták sajnos mindet kivenni, mert hát a Polt Péter nem nagyon kontrollálja teljesen az ügyészséget, ennek megfelelően hát most nagy a baj. Most nagy a baj, csak kérlek, ne mondd azt, amit a múltkor, hogy én nem vagyok jó ember, hiszen a múltkor is a szavaiddal úgy megbántottál, ez rettenetes. Vagy akkor me too vagyok. Nekem még itt három megjegyzésem van. Az egyik az, hogy hosszasan lamentáltunk, és nagyon sok ismerősöm, és nagyon sokan az ellenzéki oldalon azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter vajon hitelese, vagy trójai faló a Fidesznek az ügynöke. Hát azt gondolom, hogy az alapján, amilyen erővel, amilyen erőszakkal, amilyen könyörtelenül gyalulja most őt, és darálja a rogáni média és propaganda. Két azt, senkinek nem lehet kétsége. Azt gondolom, hogy igen, hogy így maximálisan megbízható. Hitelesíti. Hogy a Rogán Antal azoknak a szemében, akik bizonytalanok voltak, esetleg azt gondolták, hogy ez egy rogáni trükk, még a múlt héten még te is tulajdonképpen úgy elképzelhetőnek érezted, de Rogán Antal rászánt egy hetet, és meggyőzött téged arról, hogy Magyar Péter valóban alternatívát kész állítani. Ennyire nem lehetnek jók rogánék, hogy ezt megcsinálják. Még egy dolog, nem győzött meg, de átjött ő, vagy az emberi, és belenyúltak az anyagomba. Lehet. Kihúztak belőle dolgokat. Amit még szeretnék üzenni innen Magyar Péternek, bár gondolom, hogy nem hülye gyerek, és már benne is felmerült, hogy az tuti és 100% hogy a Pegazus az rajta van mindenféle kommunikációs eszközén. Nyilván várják, hogy milyen anyagokkal fog még előjönni, ezzel kapcsolatban legyen nagyon ügyes. És akkor még volt egy megjegyzés, és aztán nekem azt hiszem, hogy nagyjából így mindent elmondtam, ami ebben ezzel kapcsolatban kavargott a fejemben, az pedig Bajer Zsoltnak az a megjegyzése, hogy ők 10 éve tudták. Kedves barátom, tényleg, tehát ez a keresztény erkölcs nevében kérdezem, hogy ha 10 éve tudtátok, akkor hogy nem szóltatok semmit, akkor hogy ez működhetett, hogy az igazságügy minisztert 10 éven át abuzálta a férje, és nektek ezzel semmi bajotok nem volt, pusztán azért, mert a hatalom megtartásához arra volt szükségetek, hogy ezt elkisoljátok. A köznyilvánosság védje meg, de a Fidesz meg Bayer Zsolt mindenki 10 éven keresztül erre nem volt képes. De tőlünk ez az elvárás, mint amikor a Michelle Obama ül az elnökkel szemben, és bármit kérhet, ezzel szemben egy nőegyletnek panaszkodik, hogy lehetne valahogy alulról jövő kezdeményezéssel megoldani válságokat. Az meg azért kemény, bár én megmondom őszintén, még mindig kedvelem a Curtiszt, még azzal együtt is, hogy a tüntetéssel kapcsolatban mit. Hogy egyébként volt egy ilyen bulvár ügye, hogy az előző egyik hozzátartozóját, aki nő, ököl elütötte, de egyébként ő megfelel az évértékelő beszédre, ja, mint vendég. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy talán mégsem ez a probléma, és nem is az egyetlen eset. A vakkomondorról nem is beszél. Se a fehérvári huszárokkal. Pesti László mondta az alábbiakat, tisztelem, amit a volt miniszterasszony nyilatkozik, és tisztelem a lojalitását és hűségét, de azért a kis ördög ugye. Azt beszélik a városban, hogy Novák Katalin sem önszántából írt alá. Ha ez így van, akkor nem zárható ki az sem, hogy Varga Juditot is zsarolják. Kisgyerekeik is vannak, könyörgöm. Már fél évvel ezelőtt azt mondtam, hogy lassan kezdünk úgy kinézni, mint 1923 Szicília. Ó, hát ez... Hát ezek a közállapotok, hát ez botrány. Hát az Majkának tudod, ez a sóhajtozása, ez a sopánkodása, ez idéződik fel, hogy Majka rögtön klaviatúrát ragad, amint valami nagyon süt a közéletben, és ő hozzászól, hiszen hát a lájkokat ő is be akarja takarítani, de éppen nincsen mondása, mert fél bármelyik oldalra is odaállni, mert az már diszlájkokat generálna, és akkor elkezd így sopánkodni, hogy hát ez a közélet, hát ez borzasztó állapotban, hát ez rettenetes. Szerintem a Pesti Laci ezzel nem nyer semmit, tehát már ugye értem, hogy ő alapvetően fideszes, rendíthetetlen fideszes, és ezzel ő abban a körben semmit nem nyert ezzel a megszólalásával, tehát igazából nem bántaná. Pesti Laci érzi a közhangulatot, és érzi, hogy a közhangulat most forra Fidesz ellen. És ő azért ennek is akar egy gesztust tenni, de persze úgy, hogy ne legyen baj. Nem ő mondja, hát a városban azt beszélik. Valakit ezért felelősségre kell vonni, akkor az a város, az a Karácsony Gergelynek ez a Lipsi városa, tudod, ő csak hallotta, hát a Pesti László nem, hát ő nem gondol ilyet, hogy zsarolják Varga Juditot, csak jelzi, hogy a városban ezt beszélik. És hogyha az ő véleményére valaki kíváncsi, akkor ő azt mondja, hogy itt a közállapotok. Rettenetes. Ez már Szicília, kérem. Ez maffiázás, nem? De. Hát igen, de hát nyilván a Magyar Péter meg a Soros György a maffia főnök. Nem, Oliva, Gyurcsán. Hogy nagyon jó, ja, az Oliva, arra gondol. Hát Ja, most nem tudom egyébként az éveket a helyükre tenni, mert a 1923 az amerikai alkoholtilalomnak talán a kezdete, de akik abban szerepeltek, azok meg az 1900-as századfordulón kezdtek el vándorolni, de nyilván kapcsolatot tartottak. Vagy lehet, hogy 1923-ban kitört az Etna, azt meg kéne nézni, nem? Lehet, hogy egy vulkánkitörés előtt. Tényleg az is lehet. Ja, vagy migránsok jöttek. Az, hogy a városban hallotta, azért ezt tök jól lehet elképzelni, hogy így megy a hévvel. És hallotta, nem tudja, ki volt, mert háttal és két boxzal. Neki ilyen soha életében nem jutna eszébe. Az ő barátai ilyet nem mondanak, nem gondolnak, de mivel ő városlakó, az azért aztán nem bűn, hall a városban egyet s mást, és hát ő mondja, hogy hát a városban ezt beszélik. De, ez jó, hogyha a Fideszben is tudják. Gondolnak ilyet a barátai, és szerintem ezt jelzi, és egyébként szerintem én nem akkor nem mindenki nevében mondom, hanem a saját magaméban. Én nem figuráznám ki azt, amikor Varga Judit a megalázó halk titkos megjegyzéseket ismétli, és nem figuráznám ki én magam részéről a Pesti Lászlót, amikor kiénekel a kórusból, nem először, mert ilyen szempontból inkább helyén van a, vagy mondjuk azt, hogy lehet, hogy pont ugyanannyira ugyanannyira húz a lelki ismerete el azoktól, akik elvárásokat támasztanak rá, mint ahogy nekünk is. Nem sokott, Pesti László énekel ki a kórusból, hanem a város. A város kiénekel a kórusból, igen, és ezt Pesti László meghallotta. De figyelj, tegyük hozzá, hogyha a hithű fideszes olyan lenne, mint Pesti László, aki azért mégiscsak megmer fogalmazni kritikát, és Orbán Viktor a jó király nem tud arról, hogy az orkok, a trollok, az oligarchák, ezek a gazemberek, ezek vagyonosodnak, hogy ezek jachtokat vesznek. Figyelj, nyilván van egy szintje annak, hogy mennyire lehet kritizálni a rendszer, de hogy a kritika legalább elhangzik. Tudod, mert van az, aki nem. Tehát azért vannak azok a Dajs Tomások, akik várják, hogy mi a Rogáni... De az egy politikus. Hogy mi a Rogáni üzenet. Egy politikus. Oké, hogy mi a Rogáni üzenet, és elkezdi azt szajkózni. Meg a Bajer Zsoltok, meg a többiek. Tehát azért a Pesti Laci egy nagyon más kategória, baszki. És azért ezt legalább így ismerjük már el, hogy ő tényleg, ha legalább őt ne bántsuk itt, akkor bántsuk a Bajert vagy a Dajcsot, érted? Hadd emeljek ki néhány részletet vagy állítást ebből a beszélgetésből, amit tegnap live volt a Hajdú Péter. Ugye rendszeresen butának és fakockának nevezte Varga Juditot a férje, ugye erre mondtam, hogy ez a gaslighting annyira részletes, hogy a valóságból merít, és a beszámoló annyira empatikus, hogy nem Rogán írta össze minimum, hanem valaki, aki erre alkalmas, vagy esetleg ezek Varga Judit megélései. Aztán Magyar Péter neki és a barátainak köszönheti az állásait, mondja ezt úgy, hogy egyébként azt is állítja, hogy a kapcsolatuk elején, vagy az első terhessége közben olyanokat mondott, vagy vágott a fejéhez Magyar Péter, hogy a te nyomorult egyeseddel nem mennénk semmire. Most akkor volt megáltalában Magyar Péter, mint kenyérkereső valamikor mert még a nagy karrier előtt. Én rákérdeznék, hogy érti azt, hogy Magyar Péter neki és a barátainak köszönheti az állását? Vagy állásait. Hogy érti ezt? Ezt úgy érti, hogy nem azért vették fel egy munkahelyre több milliós fizetéssel, mert arra a munkakörre alkalmas volt, rátermett volt, tehetsége volt, vagy megfelelő. Nyilván Magyar Péter az egyetlen. Nyilván Magyar Péter az egyetlen, akivel ilyesmi előfordult. Azért, mert valakinek a valakije, és ezt így kimondja? Ez egyszer előfordult az egész rendszerben, hogy valaki az hozzátartozója révén kapott állást. És látod, nagyon hamar kiderült, hogy az illető nem lojális, hogy gazember, hogy takonygerincű. Én nagyon bízom abban, hogy nincs több ilyen, hogy több ilyen nincsen. Itt ő rajta kívül tényleg csak azok kaptak státuszt, akik a munkájukkal, akik a hozzáértésükkel, akik egyrészt a szakértelmükkel, másrészt a hűségükkel, harmadrészt pedig hát úgy az emberi integritásukkal. Meg emberi minőség. Igen, megszolgálják a nemzetbizalmát és a közpénzeket. Az is elhangzott, hogy senki a Fideszből, a kormányból nem befolyásolta Varga Judit döntését a válásukkal kapcsolatban, de az nem hangzik el, hogy senki a Fideszből vagy a kormányból nem befolyásolta Magyar Pétert a válásukkal kapcsolatban, mert ő egyébként azt hiszem a saját szemszögéből állított. Aztán elhangzik olyan, hogy azért vannak heti váltásban a gyerekek, mert Magyar Péter perrel fenyegette. Az a kérdés, hát hogy ez miért volt olyan ijesztő? Miért ijesztő az, ha nem történt semmi. Tudod, ha van egy válás, és ott azt mondjuk, hogy legyenek fele-felében a gyerekek, majd valamelyik elkezd, tehát valaki elkezd fenyegetőzni, akkor arra nem az a válasz, hogy jó, akkor legyenek. Hát én egy millió ilyen válást nézek végig. A válás akkor is az van, hogy akkor csak azért is, és akkor megy a küzdelem. Tehát nem az lesz, hogy akkor jó legyen fele-fele, hanem akkor addig viszik, ameddig mind a két fél el nem vérzik. Tehát pont, hogy hülyeség, amit mond. Nem lehet, hogy ez az, amit látunk. Az addig viszik, amíg mind a két fél nem vége. Ne. Csak nagyon különös, hogy ez egybeesik a Völner Schadlügy hanganyagának annak a kikerülésével egy napra. Pont egy napra. Ez a családi viszály. Tudod, hogy ez a gaslighting, ez a rettenetes, ez a csúnyán beszélt velem, megalázó kifejezésekkel illetett engem a férjem, ez most kap napvilágot, hogy most kellett bemennie Hajdú Péterhez, és azóta sem volt feljelentés, és azóta sem volt távoltartási végzés. Milyen különös, hogy az igazságügyminiszter nem az igazságügynek, nem az igazságszolgáltatásnak az intézményeihez fordul ilyenkor, hanem a nyilvánossághoz fordul. Na most meddig bírhatja ezt a darálást Magyar Péter? Mert én azért azt látom rajta, hogy az elmúlt egy-másfél-két hónapban egy olyan 15 évet öregedett. Tehát amikor kijön az ügyészségről, így félre van csúszva a nyakkendője, egy kicsit ki van gombolva, izzad. És azért szerintem az a Slim Fit-nek az oldása. Hogy ez a divat, mert ez lehet, hogy divat. Meg nem. A Slim Fit kifejezéssel kezdték illetni, miután bemente egy SS Inc-ben a Partizánba, és ezt többször felemlegetik, ellenzékinek tűnő megmondó emberek mondjuk, hogy mi van szép fiú. Tehát, hogy modellcsávozzák. És szerintem ez a fajta slamposság, mint amikor munka után lemész a csinóból, csinovnyik melóból lemész a kocsmába, és így az a lazulás, hogy kikötöd a nyakkendődet, szerintem ezt próbálja hozni. Én azért azt látom, hogy ütik, vágják, és kezd kicsit úgy szét, így formátlanodni a teste meg az arca. Azt hiszem már úgy néz ki, mint Palpatine szenátor, már egy hete. Még nem. Mondjuk Rogán egyébként úgy néz ki, nem véletlenül nem mutogatják. Nem tudom, őt ritkán látom. Igen, hát ezért mondom, hogy nem mutogatják. Minden esetre szerintem itt még, tehát most már driftelnek az arcán, kettesbe berakták a ladát, és így pörögnek az arcán, és azt gondolom, hogy még jön erősítés, és amikor valamelyik ilyen felvételen, amikor az ügyészség előtt sajtótájékoztatót tart, akkor látszik, ahogy megy rá ugye a média, így elkezdik így kiszívni a vérét, és akkor leáll velük így egyesével hadakozni az M1-el, meg a TV2-vel, meg minden, és ez azért egyedül van. Tehát tök egyedül van, én azt látom, hogy ezt így le fogják darálni, ki fogják szívni. De az, hogy tök egyedül van, az egyébként nagyon nem teszi alkalmassá a folytatásra, ugyanis meg kell szerveznie egy erőt, amennyiben valóban vannak politikai ambíció, igen, nem beszélve arról, hogyha ellehetetlenül, tehát az ő hitelessége az elmúlik, akkor nincs kire örökítse azt, hogy ez itt egy mozgalom, és bocsánatot kérek, és mostantól Magyar Péter nélkül megy tovább, hanem ott dől dugába, és ott marad Nagy Ervin vigyázálásban a színpadon, igen, egyedül. Na most azt mondja, nincsen egyedül. Jó, azt mondta, hogy 100 ügyvéd ajánlotta fel neki pro bono, hogy mindenféle média ügyben, ahol valami valótlant állítanak róla, ott képviselni fogják, az nagyon komoly a 100 ügyvéd. Mondjuk, hogy pont 100, az lehet, hogy csak egy ilyen szólás, és lehet, hogy az 70-et jelent, tök mindegy, nagyon sokan, de úgy van egyedül, hogy akinek az arcát ütik. Tehát ha megnézed, hogy mondjuk Orbán úgy rendezte be a saját rendszerét, hogy igazából ne őt üssék, mindig maga elétől egy boxzsákot, tehát ott van neki Daj, csak itt lehet Rogánt, Németh Szilárdot, mindig van valaki, akit aktuálisan ütsz. Németh Szilárd eleve ezért érkezett. Persze, ugye, de többiek jó. Többiek csak ide fejlődtek. Igen, és hogy neki nincsen ilyenje, ő egyedül van. Minden ütés az ő állát éri. A Varga Judit elmondása szerint ő folyamatos lelki terrorban élt, magyart narcisztikus személyiségzavarosnak minősítette. Ezzel kapcsolatban azt jut eszembe, hogy egyébként, bár ez nem teszi elviselhetőbbé a dolgot, de a nyilvánosan szereplők többségénél nem lepődnék meg a tünet együttesen. Hogy kerülne oda? Hogy kerül a nyilvánosság elé? A franc akar több százezer, több millió ember előtt bármilyen kijelentést tenni, hogy utána az névelőbe is belekössön. Ja, de Orbán Viktorral kapcsolatban ilyesmi, hogy narcisztikus lenne, hát, vagy Gyurcsánnyal kapcsolatban ilyesmi, hogy ez abszurd. Csodálatos. Ez nem, nem alkalmatlanság, igen. Jó, hát akkor tovább nézzük ezt a történetet, ami viszont nem bulvár történet, és nem brazil televíziós sorozat. Annyiban brazil, hogy Bolsonaro időnként feltűnik benne.